فرش التراب يضمني. اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں. ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے, جو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے. کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی, وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں. کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں, کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں. تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے, وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے, اللہ کا بندہ ہے, خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے, توبہ کرتا ہے, پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے. تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے. لیکن حدیث سنیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا, یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے. فقال, پھر وہ کہتا ہے, رب, اے میرے پروردگار, اذنب تو فغفر, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, مجھے معاف فرما دے. فقال ربہ, تو پروردگار یہ کہتا ہے, اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویاخذ به, میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے. کیا معنی ہوئے؟ گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو کہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے, تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے. اس کے اس جاننے کی بنیاد پر, اس کے اس علم کی بنیاد پر, اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا, غفرت لعبدی, میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. ثم مکس ما شاء اللہ, پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا. ثم اذنب ذنبا, پھر اس سے گناہ ہو گئے. فقال رب, اذنبت ذنبا فاغفر, پھر کہتا ہے پروردگار, مجھ سے گناہ ہو گیا, پھر مجھے معاف فرما دے. فقال ربہ, اللہ فرماتا ہے, عالم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویاخذ به, میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے, ایمان باللہ اس کے اندر ہے, تبھی تو پکار رہا ہے, اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے, سزا بھی دے سکتا ہے. تو فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا. ثم مکث ما شاء اللہ, پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد. ثم اذنب ذنبا, پھر اس نے گناہ کیا. قال رب اذنبت ذنبا آخر, اس نے کہا, پروردگار, میں نے تو پھر ایک اور گناہ کر دیا, فغفر لی, مجھے بخش دے. فقال, اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویاخذ به, میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے, کیوں وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ لے. اس کے اس علم, اس ایمان کی بنیاد پر میں نے اسے معاف کر دیا. ایک اور حدیث, میں نے چونکہ اس گفتگو کے لیے ان احادیث کا تفحص کیا ہے, یہ تو بہت ہیں حدیثیں, میں نے ان میں سے کچھ چنی ہیں. ہمارے پاس وائز ناصح, وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے برائیوں سے, روکتے رہے نہیں رکتا, تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجئے اس حدیث سے. تم میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہو, کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجئے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے, عن جندب, حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا. ان رجلا قال, کہ ایک شخص نے یہ کہا, واللہ لا یغفر اللہ لفلان, کہ خدا کی قسم اللہ تعالی فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَال، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، منزل نزیت اللہ علیہ، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا؟ منزل نزی، کون ہے وہ شخص الذي يتعلى علي اني لا اغفر لفلان، کہ میں فلان شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا، قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا، واحبطت عمله، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا۔ یہ ہے جرم کی انکار۔ تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا، کانا فی من کانا قبلکم رجل قتل تسعۃ وتسعین نفسا، تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، گویا کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل۔ قرآن مجید میں آتا ہے، وکانما قتل الناس جميعا، اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا، اس نے 99 قتل کیے۔ فہل له من توبہ، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا، فسأل عن اعلم اہل الارض، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے، فدل علی راہب، تو اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم ہے، فاتاہ، وہ اس کے پاس آیا، فقال انہ قتل 99 نفسا فہل له من توبہ، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب، میں نے 99 انسان قتل کیے، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال اللہ، انہوں نے کہا نہیں، فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، فکمل بہ 100، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک ہی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لیے۔ ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے پوچھا کوئی اور، کوئی بڑے عالم انسان ہو، فدل علی رجل عالم، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف، فقال انہ قتل 100 نفس، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں، فہل له من توبہ، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال نعم، کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا ہے، توبہ کا راستہ، دروازہ کھلا ہوا، معلوم یغرغر، جب تک کہ وہ گنگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا نعم، ومن يحول بینہ وبین التوبہ، تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن ساتھ ہی کہا انطلق الى ارض قضا و قضا، اب تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، معاشرہ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکو، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ آباد ہیں، ان میں جا کر رہو، فإن بها اناس يعبدون الله تعالى، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، فاعبد اللہ معهم، تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، ولا ترجع الى ارضك، اپنی زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس مت جاؤ، فإنها ارض سوء، وہ بری جگہ ہے، فانطلق، تو وہ چل پڑا، ہجرت کر رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا، حتی اذا نصف الطریق، جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا، اتاہ الموت، فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو، اور جنت کے بھی آ گئے، فقالت ملائکۃ الرحمہ، رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے، انہوں نے کہا، جا تائبا مقبلا بقلبہ للہ تعالی، یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالی کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنتی ہے، لہذا اس کی روح ہم قبض کریں۔ وقالت الملائکۃ العذاب، اور وہ جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے، انہ لم یعمل خیرا قط، تو نے توبہ کے بعد کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں، تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ گے، اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے۔ فاتاہ ملک فی صورت آدمی، تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا آدمی انسانی شکل کے اندر، فجعلوہ بینہم، تو ان فرشتوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کرا دو، اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں، انہیں حکم بنا لیا۔ فقال قیسوا ما بین الارضین فإلى أيتهما كان أقرب، کہ تم فاصلہ ناپ لو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے، تو کون سا فاصلہ زیادہ ہے۔ جب ناپا گیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو جو ہے حکم دے دیا، ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا، دوسری والی جو ہے تو پھیل جا، تاکہ وہ جو جدھر جو جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بنسبت اس کے جہاں سے وہ چلا تھا۔ تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے، جو کہ رحمت کے فرشتے تھے، وہ اس بندے کو لے گئے جنت کے اندر۔ یہ ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر۔